Έλα μαζί μου κάπου να πάμε χέρι με χέρι. Σ' ένα άσπρο σύννεφο, σε ένα παράδεισο, σε κάποιο αστέρι. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές. Στους γαλαξίες και στις απέραντες τις ξαστεριές. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές. Στους γαλαξίες και στις απέραντες τις ξαστεριές. Έλα μαζί μου μια νύχτα μόνο βήμα με βήμα. Σαν γλάρι ξενιαστή να ταξιδεύουμε πάνω από το κύμα. Εμείς κι αγάπη μας για ένα άλλο όνειρο για άλλη φωλιά. Το νερό τα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Εμείς κι αγάπη μας για ένα άλλο όνειρο για άλλη φωλιά. Το νερό τα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Το νερό τα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά.